では武道大会を開いてやる。 武道大会。 かつて天海市武道会という武道の大会があったという。そいつを再現してやろうというのだ。 武道大会を開くというセルの言葉に騒然となるクリリンたち。そんな彼らをよそに、セルは着々と武道大会の準備を進めていた。 いささか飾り気がないが、そいつは後で考えよう。さて、テレビ局に行くとするか。 視聴率 100%! 死を呼ぶセルゲーム独占生放送。 A to ciekawe. Nieźle. Według tych danych należysz do generacji cyborgów, których nie tworzono według ludzkiego modelu. Pierwszy raz widzę coś podobnego. Jestem zbudowany z niczego i to stanowi o mojej sile. Te schematy nie przydadzą nam się do przeprowadzenia napraw. Na pewno nic pan nie może zrobić? Nie martw się, Bulma z pewnością będzie umiała ci pomóc. Niebawem do nas wróci. Ona doskonale zna się na robotach i elektronice. Ooh. Wyśmienite babeczki. Dziękuję. Częstuj się, proszę bardzo. Poproszę kawałek ciasta z czekoladą. Nie ma mowy. Ja sobie upatrzyłem ten kawałek. Znasz powiedzenie, kto pierwszy, ten lepszy? Jestem starszy, więc mam pierwszeństwo. Ja się tak nie bawię. Włożyłeś palec do ciastka. Myłeś przynajmniej ręce? Udało się. Mój syn nie powinien przebywać w takim towarzystwie. Tak się cieszę, że smakuje wam podwieczorek. Mam jeszcze ciasteczka w kuchni. Chciałbym być taki beztroski jak oni. Prawda? Mam tego powyżej uszu. Dlaczego komórczak się nie odzywa? Zaczyna mnie denerwować. Na pewno miał nam przekazać wiadomość przez telewizję? Tak mówił. A ty dokąd? Poczekaj na mnie. Chciałbym cię o coś prosić. Kiedy pojawi się komórczak, zawołaj mnie. Idę poćwiczyć. Nie pali się. Pójdziemy razem. Żartujesz? Zostało nam już tylko 9 dni. Nie mam ani chwili do stracenia. Powinniście zrobić to samo. Jamsza ma rację. Jeśli pozwolisz, pójdę z tobą. Proszę bardzo. Podczas takiego turnieju zawodników obowiązuje kodeks honorowy. Na przykład nie wolno zadawać śmiertelnych ciosów. Chciałbym już zmierzyć się z komórczakiem. Kto ci powiedział, że w ogóle będziesz miał okazję? Zmuszę komórczaka, by wycofał się już pod koniec pierwszej rundy. Tak go załatwię, że dla was już nic nie zostanie. Słyszeliście? Co za pyszałek. Masz krótką pamięć, Vegeta. Milcz. By wygrać, wystarczy, że powtórzę jeszcze raz trening tam na górze. Potem w miksie z nim rozprawię. To się okaże. Spójrz na siebie. Nigdy nie dorównasz komórczakowi. Ojcze, nie mów tak. Trunk, syneczku, gdzie jesteś? Nic ci się nie stało? Cudownie, tak się cieszę. Wprawdzie szatan serduszko mówił mi, że przeżyłeś, ale wolałam to sama sprawdzić. Nie jesteś ranny? Przepraszam cię, Bulmo. Syn nigdy nie powinien smucić matki. Jest mi naprawdę przykro. Zostaw moje włosy w spokoju. Przestań, to boli. No proszę, mały trąk ciągnie za włosy dużego trąka. A to zbieg okoliczności. On także nazywa się trąk? Zabawne. Trąk, przestań, to boli. Wcale mnie to nie bawi. Puść mnie, trąk. witam. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, na którym piętrze znajduje się studio nagraniowe? Na ostatnim, studio B. Dziękuję. Krillan ma taką gładką czaszkę, że można by urządzić na niej ślizgawkę. Mogłaby być twoim atutem. Musisz użyć czaszki podczas walki. Strasznie jesteście dowcipni. Przestań sobie ze mnie kpić. Nie miałem nic złego na myśli. Przeciwnie, musisz jej użyć. Mam już tego dosyć. Mógłbyś choć raz potraktować mnie poważnie. Jak sobie życzysz. Wydaje im się, że komórczak się ich przestraszy. Powinni sobie przygotować zapas czarodziejskiej fasolki. Jeszcze trochę, miłe panie. Raz, dwa, raz, dwa. Kompletnie stetryczał. To jego ulubiony program. Za żadne skarby nie opuściłby odcinka. I podskok. Prezenterka jest bardzo sympatyczna. Chodźcie szybko, komórczak jest w telewizji. Nareszcie. Wiadomości ze świata. Kim pan jest? Co pan tu robi? To ostatnie piętro? Studio B? Proszę wezwać ochronę. Son Gokan. Son Gokan. Słyszysz mnie, Son Gokan? Co ty tu robisz, mamo? Przyszłam cię odwiedzić. Chcę wiedzieć, kiedy odrobisz lekcję. Ależ, mamo, spodziewam się, że w przyszłości wstąpisz na uniwersytet. Musisz się przygotować do studiów, inaczej wyrośniesz na takiego łobuza jak Szatan Serduszko. Co ty opowiadasz? Szatan Serduszko nie jest łobuzem. Jest łobuzem i już. Jest nawet królem łobuzów. Nie chcę, byś był taki jak on. Przykro mi, Son Gokan. Nie chciałem, by tu weszła, ale się nie udało. Songo, gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś się tu schowałeś. Ty, tchórzu, ponieważ nie pozwalasz dziecku się uczyć, wstydzisz się spojrzeć mi w oczy. Songoku? Pożałujesz tego. Mamo! Szatanie serduszko. Sangohan! Słyszysz mnie? Hej, obudź się. Réveille-toi, Sangohan. Allez, réveille-toi. Allez. Mama! Mamo! Szatanie serduszko. Mamo, petit car. Calme-toi. Uspokój się. To był tylko zły sen. Tylko sen? Temperatura spadła. Nagle skoczyła ci gorączka i spałeś całe dwa dni. Przepraszam, nie martw się, to nic poważnego. Troszeczkę się przeforsowałeś, musisz wypocząć. Obiecaj mi, że potem znów będziemy razem ćwiczyć. Obiecuję. Wiem, że ten trening jest dla ciebie bardzo trudny. Może zrezygnujesz? Nigdy. Chcę móc bronić mamy i szatana serduszko, gdyby kiedyś zaatakował ich komórczak. Nie mogę przerywać treningu, nie poddam się. Jest wspaniały. Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi, korzystajcie z życia, Wasze dni są policzone. Postanowiłem skontaktować się z Państwem za pomocą telewizji. Mam dobrą wiadomość dla tych, co wiodą spokojny, nudny żywot. Dzięki mnie przeżyją Państwo ekscytującą przygodę. Może się przedstawię. Nazywam się Komórczak. Przypominają sobie Państwo masakrę sprzed kilku miesięcy? Setki tysięcy śmiertelnych ofiar? To ja spowodowałem tę tragedię. Co takiego? O nie! Ale te ofiary nie na darmo przelały krew. Dzięki nim zyskałem niezbędną do zakończenia mutacji energię. Proszę się nie obawiać, teraz już nie potrzebuję ludzkiej krwi. Zjawiłem się tu wyłącznie po to, by wszem i wobec ogłosić, że postanowiłem zorganizować turniej mistrzów sztuk walki. Odbędzie się na równinie, 20 km na wschód od miasta. To będzie niezwykły turniej, ponieważ każdy zawodnik będzie musiał zmierzyć się ze mną. Jeden po drugim. Jak widzicie, jestem dla was bardzo pobłażliwy. Nawet istota tak doskonała jak ja chętnie pomęczy się z zawodnikami. Zachowane zostaną zasady obowiązujące na innych turniejach. Jeżeli zawodnik wycofa się lub gdy wypadnie za pole walki, przegra. Jeżeli niechcący któregoś z nich zabije, także oczywiście przegra. Przyznam, że mnie samego zaskakuje moja siła. Niemożliwe. A teraz o co walczymy? Jeżeli wszyscy zawodnicy poniosą w walce ze mną porażkę, będę zmuszony zabić wszystkich mieszkańców Ziemi. Mogą Państwo na mnie liczyć, o nikim nie zapomnę. Co za okrucieństwo! Wiedzą już Państwo wszystko. Każdego, kto czuje się na siłach, zapraszam do udziału w turnieju. Nie chcecie umierać? Do zobaczenia wkrótce. Czekam na ochotników. To okropne. Chyba tego nie zrobi. Powiedział, że zabije wszystkich mieszkańców planety. Ten typ emanuje dziwną energią. Jak mogłem sądzić, że będzie przestrzegał kodeksu honorowego? Co robić? Jesteśmy zgubieni. Kto teraz zechce walczyć z takim szaleńcem? Nawet Vegeta i Trunks nie wygrają z nim. Songo zresztą także nie. Vegeta, ty dokąd? Nie przejmujcie się. Nie interesuje mnie los mieszkańców Ziemi. Zmierzę się z nim wyłącznie dlatego, by go zabić. Ojcze, idę z tobą. Trunks, pozwól, że skrócę ci nieco włosy. Na pewno wpadają ci do oczu. Dziękuję. Skrócić włosy. Komurczak przestraszył miliony telewidzów. Zdają sobie sprawę, że niełatwo będzie go pokonać. Zapomnieli wprawdzie, że dawno temu mały chłopiec pokonał szatana. Nie znają jeszcze imion śmiałków, którzy zechcą stawić czoło Komurczakowi. Być może Songo mógłby sprawić nam niespodziankę. Wszystko przed nami. Widowisko jeszcze się nie skończyło. Ce spectacle n'est pas encore terminé. また勉強しなきゃいけないのかな。